χαράτσι. Έχουμε πει ότι στόχος μας είναι να το καταργήσουμε. Στόχος μας είναι να το καταργήσουμε. Αντικαθαστώντας τον με έναν ενιαίο φόρο, συνολικό φόρο επί της ακίνητης περιουσίας. Πιο δίκαιο, πιο ήπιο, πιο αποτελεσματικό. Ο άνθρωπος τα λέει σωστά. Τα έχει πει και παλιότερα βέβαια αυτά για το χαράτσι. Τώρα δεν πολύ μιλάνε αυτές τις μέρες. Ένας μόνο μίλησε χθες, θα τον ακούσουμε στην πορεία. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος, είναι και ειλικρινής. Λέει: στόχος μας είναι να καταργήσουμε το χαράτσι. Δεν είπε ότι εμείς θα το καταργήσουμε, ούτε το πότε. Ξέρει ο ίδιος ότι δεν αποφασίζει αυτός. Άλλοι αποφασίζουν, οι υπάλληλοι της Τρόικας που προχθές συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και έφυγαν μετά οι υπάλληλοι. Και πήγε και ο υπάλληλος Πρωθυπουργός τώρα στους προϊσταμένους, είναι στην Ευρώπη. Συνάδελφοι είναι η Τρόικα και ο Σαμαράς και υπάρχει μια φιλολογία ότι δεν πρέπει να συναντάται ο Πρωθυπουργός με τους υπαλλήλους. Υπάλληλος ο ένας, υπάλληλοι και άλλοι. Ισοδύναμοι, στελέχοι ανώτατα. Είναι ενός πάρα πολύ επιτυχημένου μηχανισμού που έχει γαντζωθεί πάνω από τους λαούς της Ευρώπης και των άλλων υπήρων και κάνει αυτά που ζούμε εμείς εδώ μια χαρά. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν ήταν απόλυτα ειλικρινής, επειδή βγήκε ο Στουρνάρας χθες και λέει: θα κάνουμε αυτό που λέει η Τρόικα. Αν είναι δυνατόν υπουργός της κυβέρνησης να το λέει έτσι καθαρά. Έχουμε όμως εμείς εδώ τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και άλλων που αποδεικνύουν ότι τελικά δεν θα κάνουμε αυτό που λέει η Τρόικα, γιατί η Ελλάδα έχει πυγμή, έχει φωνή, έχει ηγεσία αντάξια των στιγμών και κυρίως έχει ανεξάρτητη και ελεύθερη φωνή. Θα αντικαταστήσουμε επίσης το περιβόητο χαράτσι με έναν ενιαίο νόμο για την ακίνητη περιουσία, όπως το ΕΤΑΚ, που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατάργησε. Το νέο ΕΤΑΚ θα είναι πιο δίκαιο, πιο ελαφρύ για όλους και πιο αποδοτικό για το κράτος. Χώρια που το χαράτσι του κυρίου Βενιζέλου έβλαψε και τις εισπράξεις της ίδιας της ΔΕΗ. Σε τρόπο. Χώρια που το χαράτσι του κυρίου Βενιζέλου έβλαψε και τις εισπράξεις της ίδιας της ΔΕΗ. Άρα, αν συνεχιστεί το χαράτσι, σύμφωνα με τα όσα έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν γίνει Πρωθυπουργός, έχουμε ζημιά και στη ΔΕΗ. Τα ακούσατε, το ίδιο τα λέτε, τα λέμε εμείς, δεν είναι μοντάζ, είναι κανονικά. Έτσι ακριβώς όπως τα σκέφτηκε, έτσι όπως τα έγραψε και έτσι όπως τα εκφώνησε πριν τις εκλογές. Το χαράτσι του κυρίου Βενιζέλου, το οποίο το συνεχίζουμε εμείς και θα το συνεχίσουμε γιατί έτσι θέλει η Τρόικα, η οποία δεν ξέρει από Βενιζέλους, Σαμαράδες και κυρίως τις μπαρούφες και όλα αυτά που πετάνε στον απλό λαό από κάτω. Χώρια που το χαράτσι του κυρίου Βενιζέλου έβλαψε και τις εισπράξεις της ίδιας της ΔΕΗ. Έχουμε μια δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού, μονοπόλιο ουσιαστικά, και φτάσαμε στο σημείο να έχει και εκείνη ζημιές και χασούρες. Στις Βαβυλώνας τη χειμεράσω αντί για κόντιο, κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Πολλά νερά, βρώμικα ψάρια, λέει ο λαός μας. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη, μα του περάσαμε χαλκά η σαρακίνη. Η Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Να μην το ξεχνούνται. Αυτό είναι η μετά δήλωση, γιατί είναι και η δήλωση που θα παίξει από εδώ και πέρα ότι στηρίζουμε τελικά τα χαράτσια, ενώ πριν 6, 7, 8 μήνες λέγαμε ότι θα τα καταργήσουμε τα χαράτσια. Όλα μαζί παίζουν, έχουμε μια μεγάλη τεράστια βιβλιοθήκη, ένα αρχείο που έχουν τα πάντα. Μαζί με το χαράτσι, κόντρα στο χαράτσι. Μαζί με τους φόρους, κόντρα στους φόρους. Ό,τι θέλετε μπορείτε να παραγγέλνετε, το κάνετε βέβαια και τα ακούμε κάθε Παρασκευή. Εμείς εδώ τα έχουμε και τα μεταδίδουμε. Πλούσιο υλικό από καμιά δεκαριά ανθρώπους. Δεν είναι πολλοί, αλλά έχουν πει τα πάντα στη ζωή τους. Είναι ικανοί να πουν τα πάντα και να κάνουν ακόμη χειρότερα. Και εμείς εδώ μπορούμε να σας τα παρέχουμε έτσι να ακούτε. Ο κύριος Βενιζέλος, αυτός που έβαλε το χαράτσι που θα το καταργούσε ο Σαμαράς, αλλά δεν θα το καταργήσει γιατί η Τρόικα αποφασίζει τελικά. Ο κύριος Βενιζέλος μιλάει για το όραμα, μας αναλύει μάλλον το όραμα για το δημόσιο. Δεν μας φοβίζουν οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση. Αλλά βεβαίως εμείς θέλουμε ύποπτους, ανεπαρκείς, ανθρώπους οι οποίοι δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον αποδεδειγμένα. Ανθρώπους οι οποίοι δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον αποδεδειγμένα. Διότι ξέρει το ΠΑΣΟΚ, οι περισσότεροι τέτοιοι είναι διορίστηκαν επί ΠΑΣΟΚ, θέλει με αποδείξεις ανθρώπους που δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, όχι οι υπόνοιες μόνο οι ενδείξεις, θέλει αποδείξεις και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι και από τη νομική οικογένεια, να τα ξέρει τα πράγματα και να τα λέει όπως και να τα απαιτεί όπως είναι. Με το Χαράτσι έχετε μάθει τι γίνεται, το συζητάνε. Μάλλον θα ακολουθήσουμε την απόφαση της Τρόικας. Βγήκε ο Στουρνάρας από τις Βρυξέλλες να προετοιμάσει το έδαφος. Χτες το μεσημέρι, τέτοια ώρα, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, η Ρόμπα, ήταν στην Πόπη Τσαπανίδου. Θα ακούσετε τι ακριβώς είπε, γιατί είχε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση ότι θα τηρήσει τις κόκκινες γραμμές. Έχει βάλει κόκκινες γραμμές αυτή η κυβέρνηση. Λες και τον φέραμε χτες το Γιακουμάτο σε αυτόν τον τόπο και επιμένει ότι θα τις τηρήσει. Σας λέω λοιπόν για το Χαράτσι και για αυτή την οικογένεια. Να πάμε για το Χαράτσι λοιπόν. Θα σας πω ότι υπάρχει το Μάιο δέσμευση και των τριών κομμάτων της κυβέρνησης ότι θα υπάρξει ένα ενιαίο φορολογικό. Έχουμε βάλει κόκκινες γραμμές. Σας έχει λέει η Τρόικα λοιπόν να ισχύσει και για του χρόνου το Χαράτσι. Εμείς λέμε όχι. Απλό είναι. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Άπιστη γυναίκα! Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλομαρτύριο. Δεν υπάρχει άλλη αντοχή. Το λέει κατηγορηματικά ο Σαμαράς, το λέει ο Βενιζέλος, το λέει ο Κουβέλης. Δεν υπάρχει άλλη αντοχή. Εάν λοιπόν δεν δεχτεί τον ενίο φόρο και θέλει Χαράτσι, μεγάλη με χαρά του. Εάν δεν δεχτεί τις 60, εγώ λέω 100, αλλά 60 δόση με 50 ευρώ τη μικρότερη δόση, και αν δεν γίνουν αυτά, να πάει στα διάλα, τελειώνουμε. Καταλάβατε. Πού θα πάει ακριβώς η χώρα και όλη η υπόθεση και όλες οι προσπάθειες Γεράσιμου Γιακουμάτου, δεν ήξερα χθες το μεσημέρι. Οι δηλώσεις αυτές τον καθιστούν ρόμπα στην περίπτωση που ισχύσει αυτό που προτείνει ο κύριος Στουρνάρας. Αν δεν ισχύσει αυτό που προτείνει ο κύριος Στουρνάρας και περάσει τώρα της κυβέρνησης και εφαρμόσει τον άλλο νόμο, άλλο φόρο, σε σχέση με αυτόν τον φόρο Χαράτσι, τότε δεν είναι ρόμπα, το δηλώνουμε από τώρα. Απλά είναι πολύ κάθετος και έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, τη στιγμή που δεν έχει ίδια η κυβέρνηση και όλοι αυτοί που υπηρετούν αυτή την κυβέρνηση και που την έχουν ψηφίσει. Δεν έχει κανείς εμπιστοσύνη και ξέρουν όλοι ότι δεν κυβερνάνε αυτοί. Κυβερνάνε άλλοι. Διοικούν άλλοι για την ακρίβεια. Δίνουν εντολές. Για να είμαστε ακόμη πιο ακριβείς, άλλοι. Εδώ είναι εκτελεστές. Ο βραχίωνας, ο εκτελεστικός που λέγαμε παλιά για άλλες περιπτώσεις. Εδώ η περίπτωση είναι Τρόικα, κυβέρνηση, εκτελεστικός βραχίωνας, δολοφονεί το λαό με διάφορους τρόπους και με το Χαράτσι και με τον άλλο φόρο που θα είναι ελαφρώς καλύτερος, ή επειδή θα είναι και στην εφορία, μπορεί κάποιοι να μην το πληρώνουν γιατί έχουν διακόψει αρκετοί Έλληνες σχέσεις με την εφορία, με όποιο κόστος έρθει στην πορεία, αν θα ζήσουμε και αν και αν και αν. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος είπε αυτά για το Χαράτσι. Νομίζω ότι υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Είναι και κάθετος ότι δεν θα εφαρμοστεί. Ο Στουρνάρας το βράδυ και χθες και σήμερα λέει άλλα. Ο Γιακουμάτος όμως επέμενε. Το καταλάβατε. Είσαστε σε όχι δηλαδή απέναντι στην Τρόικα και τα τρία κόμματα. Απόλυτα. Και τα τρία κόμματα. Μα ακούω τις δηλώσεις. Δεν έχω το κουβέλι για ψεύτη. Δεν έχω έναν έντυπο πολιτικό και χρόνια. Ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος Βενιζέλος έχουν πει όχι στις απολύσεις στο δημόσιο. Έχουν πει όχι στο Χαράτσι για το επόμενο έτος. Έχουν πει όχι σε μια σειρά θεμάτων. Και σε δόσεις έχουν πει. Το ίδιο όχι και ο κύριος Σαμαράς. Βεβαίως. Γιατί λοιπόν να κρίνω εγώ διαρροές και ρεπορταζιακά ότι η Τρόικα δεν δέχεται. Ποτέ μισθός και δέχεται. Τι να κάνουμε δηλαδή. Εδώ όμως κυβερνάει η ελληνική κυβέρνηση. Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Εδώ όμως κυβερνάει η ελληνική κυβέρνηση. Μπράβο. Της άπλωσε τα χέρια. Να. Και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κηρύγμα του. Εδώ όμως κυβερνάει η ελληνική κυβέρνηση. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Δύο ανέκδοτα. Το ένα είναι ότι εδώ κυβερνάει η ελληνική κυβέρνηση. Και το δεύτερο ότι είναι έντιμος και δεν είναι ψεύτης ο Κουβέλης, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Γεράσιμος Γιακουμάτος τα πιστεύει και τα δύο. Μην του χαλάσουμε το χατήρι. Ο καρνάβαλος είναι σε δύο μέρες. Μπορούν να υποθούν πάρα πολλά. Συνεχίζουμε και πάμε σε άλλο κυβερνητικό στέλεχος, αξιόλογο, δεν το συζητάμε. Είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σίμος Κιεδίκογλου. Δεν έχει να πει ανέκδοτα, έχει να μας φέρει πάρα πολύ καλά νέα. Είναι ένα κρισιμότατο διάστημα αυτό που διανύουμε μέχρι το καλοκαίρι. Είναι η δυσκολότερη φάση, γιατί ακόμα τα σημάδια της ανάκαμψης μπορεί να προβλέπονται, αλλά δεν διαπιστώνονται. Δηλαδή βλέπετε ότι προσελκύονται οι επενδύσεις. Θα αρχίσει η υλοποίησή τους, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Πράτη Φραντσέσκο Περτίνα Βάλτα Περούν Τριμάρι. Περάστε! Δηλαδή βλέπετε ότι προσελκύονται οι επενδύσεις. Περάστε κύριε! Φίνω αλετέρνη την Παπυλώνια Πρινικάρι. Περάστε κύριε! Κοί σου οι κομπάνι σου λαβία δε Σαρατσίνα. Φούρονο πρέζε μπαστονάτι που μπορεί. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Περάστε κύριε, φεύγα από εδώ ρε παιδάκι μου, κόλλησε ένα λογόμια, α, πήγαινε από εδώ κάμου. Κάτε Φραντσέσκο Παλό, ebbene predico, che il gran sultano ascolto e molto lo ammiro, lo libero dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia predicare. Περάστε κύριοι, προσοχή στα πορτοφόλια σας κύριοι, περάστε. Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας, είναι θέσεις εργασίας. Περάστε κύριοι. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Περάστε κύριοι, τι θα γίνει με σένα, περάστε είπα, περάστε κύριοι, μισώσετε. Μα δεν θέλει ο κόσμος θέσεις εργασίας. Θα δημιουργηθούν, το λέει ο Σίμος Κεδίκογλου, και για να το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί να είναι ψέμα ή δεν μπορεί να είναι αστοχία. Θα γίνει αυτό ακριβώς. Περιμένουμε όλοι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Όπως περιμένουμε και τη ρευστότητα. Τη θυμόσαστε τα πανηγύρια του Νοεμβρίου, 26 κάπου εκεί ήταν, που είχαν πάει στην Ευρώπη πάλι και γύρισαν κουρασμένοι εκείνες τις συνεντεύξεις των επιτυχημένων, τα ξημερώματα, 3-4. Όλες οι επιτυχίες γίνονται ξημερώματα για την Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η παροιμία που λέει τις νύχτα στις δουλειές, τις βλέπει μέρα και γελάει. Έτσι λοιπόν γίνανε όλα αυτά τότε. Πήραμε επίσης ένα μεγάλο τεράστιο πακέτο για να έχουμε ρευστότητα στην αγορά που την έχουμε, για να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να μπορούν να δίνουν οι τράπεζες δάνεια στον κόσμο, στις επιχειρήσεις. Αν γυρίσετε το κεφάλι σας και κοιτάξετε έξω, θα δείτε χαρούμενους μικροεπιχειρηματίες, μαγαζάτορες, άνεργους πρώην που τώρα έχουν πιάσει δουλειά και ακόμη είμαστε στην αρχή. Θα αλλάξουν όλα αυτά τα δύσκολα που ζούσαμε, επειδή έχουν γίνει συμφωνίες Τρόικας, κυβέρνησης ελληνικής και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία παραμύθια και με δράκους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Κατά τα άλλα, όχι, δεν έχουμε δράκους. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real, αγαπημένο σταθμό του Εσουρού, φαντάζομαι τα ραδιόφωνα παίζουν συνέχεια Real. Καλό είναι αυτό για το Εσουρού. Είναι και αθάνατοι, όπως τους αποκαλεί και ο Θείος Τράγκας, οι αθάνατοι της Ελλάδας. Δεν έχουμε μόνο στην ΔΟΕ εκπροσώπους, έχουμε και στην ανεξάρτητη αυτή αρχή, η οποία παρακολουθεί και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όπως κάθε ανεξάρτητη αρχή σε χρόνια κατοχής. Το mail της εκπομπής είναι το studio papaki realfm.gr. Τηλέφωνο είναι το 211-200-8200 και SMS, αν θέλετε να στείλετε, γράφετε real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Το τραγούδι που ακούμε εμπεριέχει στους στίχους του τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, από εκεί που πήρε την ιδέα ο νυν Πάπας να βγάλει το όνομα κτλ. Κτλ. Του Μαχαιρίτσα, του Μπραντουάρτη. Ένα γρήγορο έτσι ρυθμικό, ταιριάζει με το κλίμα των ημερών και λίγο με το καρναβάλι που έχει έρθει και θα μας φύγει τυπικός μεθαύριο. Και με το Γεράσιμο Γιακουμάτο που θα μας μείνει πάντα εδώ και έτσι πρέπει. Έτσι γίνονται αυτά γιατί είναι ιδέα. Δεν είναι ούτε άνθρωπος, ούτε βουλευτής, ούτε κάποιος που πιστεύει ότι έχει κόκκινες γραμμές η κυβέρνηση. Με το Γεράσιμο Γιακουμάτο ως ιδέα, κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και πάμε στις παλιές δεκαετίες 50-60 ή όπως λέει ο ίδιος 50-80. Ξέρετε, πληγές. Σε ηλικία 6-7-8 χρόνων που πήγαινα σχολείο στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλαιο, στη δεκαετία του 60-50-60-70, σε όλα τα σχολεία είχαμε ένα κτίρι κίτρινο Ολλανδίας, γάλα ουντρίτσια σκόνη και μια φέτα από κουραμάνα. Κύριε Γιακουμάτε. Μισό μήνα, να τελειώσω. Να τελειώσω, μα δεν είναι αδάσμο. Σα λέω ότι αυτό το εξάζει η ελληνική κοινωνία. Προσέξτε. Τα χρόνια. Κύριε Γιακουμάτε. Αν θέλετε να μας επιστρέψετε στη δεκαετία του 50-60, όχι, αυτό θα έχετε καταφέρει. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι η φτώχεια σήμερα και η απόγνωση έχει δυστυχώς επιστρέψει η ελληνική κοινωνία στο 50-80. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την κρίση τι υπάρχει. Αλληλεγγύη, αγάπη, θα υπάρξει συζήτιο, θα υπάρχει παρέμβαση και είναι πράγματι ένα γεγονός που το ζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Για το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη. Αμπέμους. Ανεργία. Που πήγε πέρα στις Βαβυλώνα στο μετωρίζει. Αμπέμους. Χρεοκοπία. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε καλκά οι σαρακοί. Αμπέμους. Απόγνωση. Για το δικό του θέλει. Κόσμο το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, το μπαν καταδικό. Λέει η Τρόικα λοιπόν, να ισχύσει και για του χρόνου το γαράτσι. Εμείς λέμε όχι. Όλοι είναι αυτός, απ' τα δεσμάτου, κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Εμείς λέμε όχι. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το 3, Ένα, δύο, τρία. Άντε Φραγκίσκο Παλέ, επίνε πριν. Δηλαδή, ο κόσμος του άμας μου τζόνι. Ο

σαν Έλληνες, τι έχουμε πάθει ρε εσύ. Ρε, έχουμε πάψει ρε, να θυμώνουμε ρε, να τα σπάμε ρε, σαν έχουμε γίνει αδερφές ρε, μόνο γκρινιάζουμε ρε, σαν παλιόγριες ρε να πούμε. Mm. Τι διάλο θα γίνει με αυτό το πράγμα. Σε μια χώρα γερόντων τι περίμενες. Αυτό να μου πεις, έχεις και δίκιο, σε αυτό δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Έλα ρε. Έλα. Ποιος σε πειρά. Ποιο. Το βιβλίο του Παπακοσταντίνου. Ναι, δεν το πρόλαβες. Δεν πειράζει. Έχω όμως άλλο, άμα θες του Γιώργου του Παπακοσταντίνου, άμα σε ενδιαφέρει. Μα όχι, δεν σε καλά, Νετόλη. Πώς ξελάσπωσα τα σόγια μου. Απ' τη λίστα. Το θες. Το στικάκι αυτός ο άγνωστος. Είναι δύο. Η Τσίπα και εγώ. Τριλογία έγινε. Για το Χαράτσι. Έχουμε πει ότι στόχος μας είναι να το καταργήσουμε. Αντικαθεστώντας τον με έναν ενιαίο φόρο, συνολικό φόρο επί της ακίνητης περιουσίας. Πιο δίκαιο, πιο ήπιο, πιο αποτελεσματικό. Συζήτηση σήμερα το πρωί στη Βουλή για την υγεία. Έκανε μια ερώτηση η Γιάννα Κανέλη. Απάντησε για το Αττικό νοσοκομείο. Απάντησε ο κύριος Λικουρέτζος. Έχει ενδιαφέρον λίγο διάλογος. Αλλά θα επαναλάβω, κυρία Κανέλη, και σε εσάς ότι με όλες τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε δεν σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στο σύνολό τους. Και μία φράση μόνο για το θέμα της οικονομίας. Η οικονομία επιχειρούμε να κάνουμε στα εξής μέτωπα. Στον περιορισμό της πατάλης στα διοικητικά λειτουργικά έξοδα και ορθώς περιορίζουμε τις διοικήσεις από τη στιγμή κατά την οποία μπορούν τα νοσοκομεία ως ενιαία νομικά πρόσωπα να διοικηθούν από μία διοίκηση και να περιορίσουμε και τη σπατάλη του δημοσίου χρήματος στις προμήθειες των νοσοκομείων. Συρρυκνώνετε την υγεία, κάνετε οικονομία σε ανθρώπινο δυναμικό, κάνετε οικονομία σε μεροκάματα, κάνετε οικονομία στην υγεία. Από την ώρα που θεωρείτε την υγεία των Ελλήνων επενδυτικό προϊόν, το οποίο σηκώνει κούρεμα, εκ των πραγμάτων το κούρεμα στην υγεία σημαίνει πεθαμένος άνθρωπος. Εκ των πραγμάτων σημαίνει υπερπολαπλάσια απώλεια για αυτό το λαό. Υπερπολαπλάσια. Ή θα συμφωνήσουμε ότι η ζωή είναι υπεράνω διαπραγμάτευσης. Ότι η υγεία δεν είναι οικονομικό μέγεθος. Είναι πρώτα απ' όλα αξιακό μέγεθος. Και μετά γίνεται οικονομικό. Και δεν μπορεί να μπει στην αντίληψη. Δεν μπορεί ένα κράτος να λειτουργεί σαν ασφαλιστική εταιρεία μπόνους μάλους. Θα σου βάλω το φτηνότερο υλικό στο ποδάρι. Δεν γίνεται. Γιατί τότε αν είσαι ο γιος του Κένεντι, με κομμένο ποδάρι θα χορεύεις. Και αν είσαι ο γιος του Μίτσου, θα πεθαίνεις από το κομμένο ποδάρι. Τελειώνω με μια κουβέντα. Και θα συμφωνήσουμε. Δεν μπορείτε να μην συμφωνήσετε. Και σαν νίκη στον Μπρέχτ. Και σας μοιάζει πολύ κόκκινος για να την παραδεχτείτε. Όταν το άδικο γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται καθήκον. Και άλλα. Και άλλα πρέπει να υποθούν. Να εμπλουτίσουμε λίγο τον Μπρέχτ τώρα στο τέλος. Καλό ήταν αυτό, αλλά θέλει εξειδίκευση. Τι ακριβώς εννοούμε αντίσταση, πώς, πότε, ποιοι, με ποιους τρόπους. Όριο αν υπάρχει και διάφορα άλλα τέτοια. Η Λαϊκή Επιτροπή Λιούπολης στέλνει μήνυμα εδώ και λέει ότι αύριο Σάββατο, ώρα 6, μουμού, στην οδό Σαράφη 40, εκεί που γίνεται η Λαϊκή, κάνει στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων, καλούν τα παιδιά να φτιάξουν το δικό τους χαρταετό με τη βοήθεια των μεγάλων. Να συνδυάσουμε, λέει, την εφευρετικότητα με το παιχνίδι, τη δημιουργία, να αποδείξουμε ότι παρόλες τις δυσκολίες δεν το βάζουμε κάτω. Και την καθαρή Δευτέρα στο Χαλικάκι, μια περιοχή εκεί της Λιούπολης, απλά προς το παρόν. Συγκέντρωση 10 το πρωί στο θεατράκι για να πετάξουμε τους χαρταετούς. Όποιος θέλει, ας πάει το παιδί να μάθει. Ναι. Μάλιστα. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Είχα ζητήσει το email του κυρίου Πολίτη. Είστε ο ίδιος. Εγώ είμαι ο Πολίτης. Α, καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε. Δεν ενοχλώ. Από το Λίκ Ελληνίδων παίρνω, κύριε Πολίτη. Δεν πειράζει, να είστε καλά, Ελληνίδα. Τι είπατε? Ναι, τι θα θέλατε, λέω. Δεν σας ακούω, με συγχωρείτε. Ένα, δύο, ένα, πολίτης, πολίτης, citizen, ναι. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Από το Λύκειο Ελληνίδων σας παίρνω. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Είχατε συναντηθεί στο Πολεμικό Μουσείο με την αντιπρόεδρό μας και το δεύτερο. Καλά, συναντιέμαι με διάφορους, ο πολίτης είμαι. Τι είπατε? Τίποτα, πολίτης. Μπορείτε να μου φωνάσετε και Κέιν. Καλή ιδέα. Ένα email θα μου δώσετε. Δικό μου? Ναι. Ναι. Πολίτης παπάκι, ελληνοφρένια.net. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Έλα, αγαπή. Έλα. Τι κάνεις εδώ? Εγώ στη δουλειά ψάρω, σας ακούω. Mm. Αφού δεν με πληρώνει το αφεντικό μου, κάνω και εγώ πώς δουλεύω. Σωστός. Αυτός κάνει ότι σε πληρώνει, εσύ κάνεις ότι δουλεύεις. Τέλεια. Λοιπόν. Λειτουργούν τέλεια οι επιχειρήσεις. Έτσι λειτουργούν, ναι. Έτσι θέλανε. Αφού έτσι θέλανε. Τι να κάνουμε. Για πες τώρα. Θέλω να πω ότι εσείς είστε για όλα, παιδιά. Για αριστερό, αναρχό, τρομοκράτο, χαρούμενοι. Αποφασίστε, τι είμαστε. Σιριζέοι, κομμουνιστές, τρομοκράτες και αναρχικοί. Όλα, πάντα όλα, βάλτε όλους εσείς. Οι εναλλακτικοί, λίγο ταραξίες, οι αντάρτες. Οι βρωμιαρέοι, πες το με μια λέξη. Οι βρωμιαρέοι.